Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lipca. Minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W stolicy USA jubileuszowy szczyt w 75. rocznicę powstania NATO. Zapowiada się upalna środa, na zachodzie do 35 stopni. Hiszpania zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Trwa szczyt NATO w Waszyngtonie. Polska jest współgospodarzem sojuszu, mówił przed rozpoczęciem spotkania w stolicy USA wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że Polska jest jednym z krajów członkowskich paktu, który najwięcej inwestuje w obronność. Jesteśmy też gotowi wspierać inne państwa NATO, powiedział minister obrony. Potwierdzamy wszystkie artykuły Paktu Północnoatlantyckiego, Traktatu Północnoatlantyckiego, że wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań. Jeżeli któryś z naszych sojuszników będzie potrzebował pomocy, my tej pomocy udzielimy. I niezłomnie wierzymy, że ta pomoc zostanie udzielona Polsce. Sojusz jest bardziej zintegrowany, bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek. Przedstawiciele MONU podpisali w Waszyngtonie umowę dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Prawie w całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Miejscami temperatura wzrośnie do 35 stopni. Jak powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska, ostrzeżenia przed upałem będą najdłużej obowiązywały we wschodniej części Polski. Obowiązywać będą do 13 lipca do godziny 20:30. I tutaj jest taka możliwość, że stopień zagrożenia związany z upałami może ulec podniesieniu, jak również to ostrzeżenie może być wydłużone. Na zachodzie temperatura może wzrastać do 35 stopni. Takie wartości spodziewane są także w weekend na wschodzie. Synoptycy ostrzegają także przed burzami na południu Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Mogą im towarzyszyć opady deszczu do 25 litrów na metr kwadratowy i wiatr w porywach do 65 km na godzinę. Pogoda ustabilizuje się wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Będzie nowy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Były minister Sprawiedliwości miał zeznawać dziś, ale przesłał zwolnienie lekarskie. A wiceszef komisji Marcin Bosacki mówi, że dotychczasowe zeznania i materiały zgromadzone przez sejmowych śledczych wskazują na winę byłego ministra sprawiedliwości. Chodzi o kwestię zakupu Pegasusa dla CBA ze środków nadzorowanego przez jego resort Funduszu Sprawiedliwości. Jest absolutnie jasne dla nas po 3 miesiącach badania wątku zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, że po pierwsze doszło tam do nadużyć i łamania prawa i po drugie stał za tym z całą pewnością pan minister Ziobro jako główny dysponent Funduszu Sprawiedliwości i nawet jeśli nie on, bo na przykład pan wiceminister Woś podpisywał się pod dokumentami, no to jego odpowiedzialność jest poza dyskusją. Komisja zamierza pytać byłego ministra o kwestie sfinansowania zakupu Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, a także używania oprogramowania do inwigilacji polityków ówczesnej opozycji. Hiszpania zagra w finale piłkarskich Mistrzostw Europy. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego pokonał w Monachium Francję 2-1. Francuzi lepiej zaczęli to spotkanie i pierwsi mogli cieszyć się z gola i prowadzenia. Kylian Mbappé pierwszy raz zagrał bez maski chroniącej jego złamany w pierwszym meczu nos, dlatego widział więcej i zagrał idealnie na głowę Kolomuaniego. Hiszpanie już raz przegrywali z Gruzją, ale wtedy wygrali 4-1. Tym razem jeszcze w pierwszej połowie zadali podwójne uderzenie. Najpierw Lamine Yamal na 4 dni przed swoimi 17 urodzinami został najmłodszym strzelcem bramki w historii Mistrzostw Europy. Chwilę później zdecydowanie Daniego Olmo pozwoliło mu znaleźć się w doskonałej sytuacji do strzału, a noga Hundé tylko przyspieszyła lot piłki do bramki. Tak cieszyli się hiszpańscy kibice w Berlinie pod bramą brandenburską, gdzie jak na stadionie w Monachium emocje były jak na rollercoasterze. Wygraliśmy techniką, zagraliśmy lepiej od Francji. Tak konkretnie skomentował młody kibic. I młodsi, i starsi fani z Hiszpanii tej nocy świętują. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Bliskie spotkania z przyrodą. Takie atrakcje czekają na turystów, którzy zdecydują się zanotować w lesie. Program rozpoczął się 3 lata temu i jest coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób korzysta też z możliwości spędzenia nocy w lesie, mówi Antoni Czyż z Nadleśnictwa Zaporowo. Ludzi kusi raz, że wyprawa, coś nowego, coś innego. Samo wyjście, wyparowanie z miasta zabetonowanego, Trójmiasta, czy Warszawy, czy Poznania, powoduje, że pojawiają się u nas właśnie goście z tych dużych metropolii, nocują, pytają, nawet nie muszą, a dzwonią do nadleśnictwa, pytają się, który jest fajniejszy obszar, albo czy w razie czego mogą prosić o pomoc, gdyby na przykład jej potrzebowali w ciągu nocy, czy jakiegoś wydarzenia meteorologicznego. Nie trzeba zgłaszać się do nadleśnictwa, by zanocować wśród drzew. Wyjątkiem są grupy powyżej 9 osób lub chęć zostania w lesie dłużej niż 2 noce. Wtedy o swoim pobycie należy powiadomić leśników. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa, jak już informowaliśmy, prawie w całym kraju słoneczna i upalna, bo termometry pokażą od 30 do 35 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, mówi do Was Jarek Szubrycht. Audycję wydaje Mariusz Owczarek. Słuchacie Ciężko na sercu w Trójce. Życzenia i zażalenia możecie kierować na adres ciężko@polskieradio.pl. Oczywiście ciężko bez polskich znaków. W niedzielę wróciłem z Obscenic Stream, festiwalu organizowanego w czeskim miasteczku Trutnow, nieopodal polskiej granicy. Jak ktoś mieszka w Wałbrzychu, to nie musi rozbijać namiotu, może nocować w domu. Wróciłem z Obscenic Stream ciałem, ale duchem jeszcze nie do końca, dlatego dzisiejsza audycja będzie w całości poświęcona tej imprezie, z różnych względów wyjątkowej. Niewtajemniczonych pozwolę sobie wprowadzić w nastrój taką oto piosenką. Obscenic Stream. Obsceniczność i ekstrema w nazwie nie są absolutnie na wyrost. To jest bowiem festiwal, na którym usłyszycie wszystkie gatunki muzyczne, pod warunkiem, że to muzyka ekstremalna i gitarowa. Przede wszystkim będzie to grind i death metal, rzadko black metal, chyba że powiązany z defem lub trashem, siekący okrutnie, nieudający symfonii, niebudujący nastroju. Trash w czystej, staromodnej postaci, jak najbardziej. Hardcore, oczywiście. Punk, mile widziany, ale niech to będzie crust, a nie jakieś tam melodie dla mięczaków. Eksperymenty niekoniecznie, chyba że będzie to jednoosobowa grupa noise-core'owa typu Beaver Fever, Japonka z Kanady, ukrywająca się pod wiele mówiącym pseudonimem Tsunami Nagasaki, która wali wściekle w struny gitary, krzyczy dziko, a towarzyszy jej tylko automat perkusyjny zapętlony w jednostajnym rytmie i tak gęstym, że przypomina serię z karabinu. Nie zmyśliłem tego, Beaver Fever istnieje, Tsunami Nagasaki dla nas wszystkich gra i bardzo to jest urocze, o czym przekonacie się już teraz. Obscenic Stream to festiwal czterodniowy, albo i pięciodniowy, jeżeli liczyć niedzielne poprawiny. Ja już nie zostałem, nie ten wiek. Za to ma tylko jedną scenę, a więc nie trzeba biegać, nie będziecie mieć wrażenia, że źle wybraliście, albo i dobrze, ale i tak coś was ominęło. Każdy, kto jeździ na festiwale, zna tę scenkę. Spotykam znajomego, który pyta, czy byłem na zespole X. No nie byłem, bo wtedy byłem przecież na Y, który jest super i który grał w innym miejscu. Żałuj, stary, tu jęczy z niekłamanym współczuciem kolega. To był najlepszy koncert festiwalu. No więc na Obscene Extreme takiego problemu nie ma. Jest za to inny. Koncerty zaczynają się o 10 rano, a kończą około 3 w nocy. Gruz sypie się ze sceny niemal bez przerwy, a właściwie z krótkimi przerwami, około 15-minutowymi. Coś więc trzeba odpuścić, wszystkiego nie da się obejrzeć. Trzeba czasem zjeść, skorzystać z toalety, może nawet zdrzemnąć się gdzieś na jakimś zespole mniej dla nas interesującym wczesnym popołudniem. To jest świetna strategia. A szkoda, szkoda oczywiście tracić każdego, bo w godzinach porannych na przykład występują wynalazki, których nigdzie indziej zobaczyć się nie da. A z kolei wieczorami, również późnymi wieczorami, nocą, gwiazdy najczęściej w świetnej formie. Na przykład takie Immolation, które jak zwykle posiekało publiczność na plasterki, a następnie pożarło nawet nie soląc. Były też inne gwiazdy. W tym roku wyjątkowo dużo, bo organizatorzy postarali się o mocne nazwy, by uczcić ćwierćwiecze Obscene Extreme. Zagrali m.in. Napalm Death, Dying Fetus, Ratos de Porao, Wolf Brigade, Sabbath, ten japoński, Protector, w Polsce kochany od głębokich lat 80. i wciąż w formie, Drop Dead, Convulse, te sprawy. Oczywiście nie są to takie gwiazdy, które wykręcają miliony odsłon teledysków i ściągają na siebie uwagę serwisów plotkarskich. To nie są zespoły, które sprzedają sterty płyt. No, prawdziwa gwiazda w tym samym czasie grała w Polsce, w Warszawie, na stadionie i wszystkie te zespoły z Obscene razem wzięte nie byłyby w stanie wypełnić pewnie 1/3 takiego obiektu. Ale zupełnie nie o to chodzi, bo Obscene Extreme to muzyka, która nigdy nie miała być i nie będzie miała szans komercyjnego powodzenia, bo właśnie jest zbyt radykalna, zbyt odpychająca, o czym mam nadzieję dzisiaj was przekonać i zresztą pewnie niektórzy z państwa, co konstatuję z żalem, już mogli odpaść po tych pierwszych prezentacjach muzycznych. A będzie gorzej. Gwiazdy. Była też i przede wszystkim główna z nich, a więc Autopsy, które widziałem po raz pierwszy w życiu, na które czekałem długie lata, dekady właściwie. I znajomi, którym udało się zetknąć z Autopsy na żywo, na przykład w Niemczech, bo w Europie Wschodniej pojawili się w miniony weekend po raz pierwszy, opowiadali, że jest cudownie, że jest na co czekać, że na żywo ten zespół brzmi jeszcze bardziej plugawie niż w studiu. Mieli rację. Mieli rację, wszystkie oczekiwania moje wyśrubowane Autopsy spełniło z nawiązką. Zespół długo się dostrajał, jak na standardy tego festiwalu, bo jak już wspomniałem, to są przepinki 10-15-minutowe, tu pewnie zajęło im to całe 22 minuty. Kiedy już ta machina ruszyła, nie było co zbierać. Zaprezentowali w przeważającej części materiał z debiutanckiego albumu, czyli Severed Survival, co było spełnieniem marzeń wszystkich fanów death metalu, fanów Autopsy i większości zgromadzonych. Nie dam sobie tylko ręki uciąć, czy pomiędzy utworami słychać było brawa, czy był to trzask pękających czaszek. autopsji było niezrównane i mimo deszczu, który rozpadał się już w pierwszych minutach koncertu, tłum pozostał pod sceną, takie to było fantastyczne. No ale że koncert festiwalowy, szczególnie na Obscene, gdzie te główne gwiazdy właściwie nie dostają bardzo dużo więcej czasu na prezentację swojego materiału niż te zespoły, które grają wcześniej, bo raptem godzinę, więc koncert pozostawił niedosyt. Mam nadzieję, że autopsy uda się zobaczyć ponownie wkrótce i również niedaleko. Wyjątkowym koncertem był też występ grupy Walking Corpses, grupy powołanej specjalnie z okazji urodzin festiwalu i jego organizatora. Walking Corpses, czyli chodzące trupy, okazały się cover bandem legendarnej amerykańskiej formacji Brutal Truth, na co zresztą już wskazywała nazwa, bo Walking Corpse to jeden z utworów z kultowego debiutu Brutal Truth. W składzie zespołu, który wyszedł na scenę Obscene Extreme, znalazł się niezastąpiony Dan Lilker na basie, poza tym krewni i znajomi Królika na wokalu, na przykład Bilosz Malignant Tumor, w kapeluszu na głowie, żebyśmy wszyscy ulegli iluzji, że to Kevin Sharp. Swoją drogą, ciekawostka, Dan Lilker rozwiązał Brutal Truth dokładnie 10 lat temu, twierdząc, że jest za stary na granie tras i festiwali. Miał wówczas równe 50 lat, co wtedy może i wydawało się poważnym wiekiem, mi na przykład się wydawało, ale dekadę później większość gwiazd metalu przekroczyła już tę symboliczną barierę. I co prawda mądrość ludowa mówi, jeśli czujesz, że jesteś za stary na rock'n'rolla, to prawdopodobnie jesteś. No ale za to inna mądrość ludowa mówi, ciągnie wilka do lasu. I Dan Lilker niby na emeryturze, no ale jednak nie gra w golfa i nie popija drinków z palemką gdzieś na ośrodku, gdzieś w pensjonacie na Florydzie, tylko ciągle wraca na scenę. Fetowany jest jak Zenek na Sylwestrze w Zakopanem i oczywiście nie bez powodu, bo to gigant tej muzyki. W ubiegłym roku na festiwalu Brutal Assault, też w Czechach, zagrał kilka gościnek, m.in. z Napalm Death, I Hate God. W tym roku koncertował już z Anthraxem, co było niemałą sensacją, bo to człowiek, który był współzałożycielem tego zespołu i od dekad w składzie się już nie pojawiał. No a teraz to, Walking Corpses. Nie był to koncert wybitny, raczej rzecz w stylu mamy Brutal Truth w domu. No ale pewnie bliżej Brutal Throne na koncercie chyba już nigdy nie będziemy, a że zaprezentowali całą debiutancką płytę Extreme Conditions Demand, Extreme Responses, przyznaję, że parę razy serduszko zabiło mi szybciej. Tak szybko. Lilker wspominał ze sceny o tych swoich urodzinach, na których pożegnał się z Brutal Throne. Za to niemal wszystkie zespoły wspominały o obchodzonych w tym roku 25. urodzinach Obscene Extreme, a także o półwieczu Czurbiego, czyli Mirosława Urbańca, organizatora tegoż festiwalu. Wszędzie Czurbiego było pełno, w książeczce festiwalowej, na okolicznościowych koszulkach, filmikach, na telebimach, na scenie i pod sceną. To ciekawe, że Obscene jest tak bardzo o Czurbim. W Polsce tak bardzo eksponowany jako organizator własnej imprezy jest chyba tylko Jurek Owsiak na Poland Rocku, no i też z wiadomych historycznych już powodów. Ale to w sumie słodkie i pewnie jest też nagrodą skupionej wokół Obscene Extreme społeczności za to, że chłop bez wsparcia sponsorów czy jakiejś większej organizacji od ćwierćwiecza dźwiga na swoich barkach ten pokaźnych rozmiarów festiwal. Zatem i ja dołączam do życzeń. Sympatycznemu panu Urbańcowi, przesyłając serdeczne życzenia z okazji urodzin ode mnie, szwagra Jerzego i cioci Helenki, tym miłym upominkiem niech będzie piosenka. Całe to nieustające gadanie o jubileuszach i urodzinach zwracało uwagę oczywiście na upływ czasu. Herosi sceny grindowej, death metalowej, hardkorowej mają już staż liczony w dekadach. Brazylijski Ratos de Porão w metalowych kręgach rozsławione przez Sepulturę właśnie na tegorocznym Obscene żegnało się z europejską publicznością. Amerykańska grupa Siege, pionierzy grindu, na wpływ których powoływał się chociażby zespół Napalm Death, to samo, mówili do widzenia. Assao Direta, też z Brazylii, zespół, który widzieliśmy w Europie po raz pierwszy, wystąpił na Obscene 37 lat po powstaniu grupy. No i kto wie, czy nie po raz pierwszy i ostatni, no chociaż chciałbym wierzyć, że jeszcze wrócą, bo akurat energii w tych muzycznych rebeliantach, i mam tu na myśli wszystkie trzy wspomniane grupy, było więcej niż w większości zespołów złożonych z dwudziestolatków. Yeah. ale proszę przypadkiem nie pomyśleć, że Obscene jest festiwalem robionym przez pana w średnim wieku dla publiczności w wieku przedemerytalnym z emerytami na scenie. Oczywiście tacy muzycy również tam występują, muzycy w sile wieku, ale jest też młodzież na scenie, jest młodzież pod sceną. Są ludzie bardzo różni, reprezentujący na oko, oczywiście nie robiłem badań, różne grupy społeczne. Właściwie wszyscy czują się tam jak u siebie w domu. Obscene zresztą promuje się jako festiwal przyjazny dziwakom i proszę mi uwierzyć, że to nie są puste słowa. To jest takie miejsce na planecie, że naprawdę wszystko uchodzi. No, każdy festiwal, można pytać wszystkich organizatorów festiwali w Polsce i na świecie, jak zapyta się o jakieś wartości najważniejsze dla imprezy, to ta wolność gdzieś tam się wysoko pojawi. No, ale tak, tej wolności konsekwentnie egzekwować do spodu jak Obscene, to chyba nikt się inny nie ośmiela. Oprócz pokojowej koegzystencji metalowców, punków, hardkorowców i przypadkowo zaplątanej reprezentacji kilku innych subkultur, można tu spotkać ludzi, którzy w nietypowy sposób manifestują swoją osobowość, tożsamość i potrzeby. Panowie paradują w seksownej damskiej bieliźnie albo przebierają się za zwierzęta. Panie równie odważne kostiumy wkładają. Kostiumy, które w innych okolicznościach przynależą raczej do tajemnic alkowy, a tutaj wdrapują się w nich na scenę. Przedziwne nakrycia głowy konkurują o uwagę z fantastycznymi makijażami i maskami. O proszę, tu jest pan przebrany za banana w masce przeciwgazowej. Obok mieczem wymachuje rycerz. Tuż obok niego pląsa zielony ufoludek. Tam dalej trzy teletubisie. Jest też, zawsze jest, co roku, pewien pan, który paraduje po festiwalu w stroju Adama. Golusieńki też wskakuje na scenę i taki z niej zeskakuje. Chyba czasem zdziwiony, że nie jest równie ochoczo łapany przez współfestiwalowiczów jak inni skoczkowie. Ale żeby ktoś nie pomyślał, że to przypadkowy naturysta zaplątał się na ten festiwal i korzysta z panującej na nim wolności, ów pan ma na jednym z pośladków wytatuowane logo Obscene Extreme.